نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءتك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن فبايعوهن واستغفر لهن الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الوقت ثم اللساني يسطه قولي محترم مذکور دوستو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ نیکی پر جم جائے نیکی پر پکا ہو جائے اور نیک ہو جائے نیکی کو پیار کر لے برائی سے ہٹ جائے برائی سے رک جائے اور برائی کا خاتمہ ہو جائے اس سے چاہت ہر کسی کی ہے کم از کم ہم جو یہاں کر بیٹھے ہیں کتنے ساتھی اتنا دور کا سفر کر کے آئے کتنے ساتھی اپنا وقت نکال کے آئے جو یہاں سے بھی آئے کتنی باتوں کو چھوڑ کر آیا تو یہ ساری کی ساری چیز اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نیکی پر پکے ہو جائیں اور ہم برائی سے رک جائیں. آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے جی؟ اس طرف والوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ سامنے والوں کو؟ ادھر سامنے والوں کو؟ اس طرف والوں کو؟ جی الگ صاحب کو ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ ادھر فروش کدھر ہے جی؟ نہیں آیا ہے. سر کیا تھی جی؟ اچھا جذبہ اور چاہ ہر کسی کا ہے کہ نیک ہو جائے نیکی پر جم جائے برائی سے رک جائے. اس نیت کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اب جذبہ چاہ جب ہر کسی کی ہے تو اب اگلا قدم پہلی بات تو اس بات کو واضح کیا جائے کہ نیکی پر جمنا اور برائی سے رکنا کسے کہتے ہیں. یہ چیز ڈیفائن ہو جائے اس کی تعریف ہو جائے اس کو واضح کیا جائے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں اصلاح کیسے کہتے کسے ہیں اور برائی سے رک جانا نیکی پر جم جانا کسے کہتے ہیں اور اصلاح کسے کہتے ہیں. یہ بات واضح ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ سمجھ آ جائے تو پھر جو ہماری چاہت ہے ہمارا جذبہ ہے جس نیت کے ساتھ ہم آ کر بیٹھے ہیں اس کا ہمیں مقصود حاصل ہو جائے گا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. پہلی بات کہ اصلاح ہے کیا اور نیکی پر جمنا برائی سے رکنا کیا ہے اصلاح ہے کیا اس بات میں کئی لوگوں کو کئی اہل علم کو کئی غیر محققین تصوف والوں کو مغالتا ہے جس کی وجہ سے اصلاح کیا ہے اس بات کے واضح نہ ہونے سے یہ بات پھیل گئی عام طور پر کہ اصلاح حاصل کرنا اور اللہ کا تعلق حاصل کرنا اور کمالات تصوف حاصل کرنا تو بہت مشکل ہے بلکہ لوگوں کا خیال ہے ناممکن ہے. لہذا اس بات سے تعطل پیدا ہو جاتا ہے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس چیز کو حاصل ہی نہیں کرنا ہے اور یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے. تو آدمی کو یہ سمجھا دے کہ یہ وہ کوئی مشکل چیز ہے جس کو تو نہیں حاصل کر سکتا ہے ہمارے اس طرف یہ مغرب کی طرف ہے جو آبادی ہے, لال ہزار آبادی کو کہتے ہیں, وہاں میں گیا, بیان کیا ایک دن میں نے, اور اس کے امام صاحب جو تھے ان کا جذبہ ہوا کہ میں اس سے بحث ہونا چاہتا ہوں. تو اس محلے میں یونیورسٹی پبلک اسکول کے ایک استاد تھے, یہ استاد صاحب جو تھے نواسے تھے, مردان کے ایک بزرگ تھے, ان کے نواسے تھے, جو کہ مفتی حسن صاحب کے خلیفہ تھے, سلسلہ چشتیہ میں کامل چشتیہ گزرے تھے, یہ ماسٹر صاحب ان کے نواسے تھے. اس نے کہا یہ بزرگوں کی اولاد میں سے ان سے مشورہ کر لیتے ہیں. ان سے مشورہ کیا اور قاری صاحب نے, مسجد کے امام صاحب نے کہا, او توبہ توبہ, بیعت نہ ہونا یہ بہت مشکل کام ہے, اس کو تم نہیں نبھا سکو گے. کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملے, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میرا تو بیعت ہونے کا جذبہ ہوا تھا, لیکن فلاں حافظ صاحب سے ملا, انہوں نے مجھے بڑا ڈرا دیا, انہوں نے کہا بیعت نہ ہونا, نعوذ باللہ, وہ خطرناک چیز ہے جس کو تو کوئی نبھا ہی نہیں سکتا ہے. تو نے کہا ماشاء اللہ, انہوں نے پورا شیطان کا کردار ادا کیا, پورا شیطان کا کردار ادا کیا کہ ایک آدمی اصلاح کے لیے آنا چاہتا تھا اور اصلاح سے اس کو روکا. تو یہ یعنی اصلاح کیا ہے, اس میں ہے اہل علم, تو تصرف ایسی باریکی چیز ہے جی اساتذہ سے کہ شیخ و تفسیر ہوگا آدمی اساتذہ سے کدھر بیٹھے اساتذہ سے آدمی شیخ و تفسیر ہوگا, شیخ الحدیث ہوگا, لیکن اس راستے سے گرنی گزرا ہے, مفتی ہوگا آدمی, لیکن اس اگلی بات میں آپ کہوں, بعد میں شیخ و تفسیر ہوتا ہے, شیخ الحدیث ہوتا ہے, مفتی ہوتا ہے, کوئی ٹائم بزرگ کے خلافت دے دیتے ہیں, بعض کا اثر ہو بھی جاتا ہے, فائدہ بھی ہو جاتا ہے, ضروری نہیں ہوتا ہے, سارا کام خراب کرتے ہیں ایسے بحثیات میں, ایک آدمی کو چلے بھی نہیں, سمجھ ہی نہیں, سازے گزر رہے ہی نہیں, اس پر پھینک رہے ہیں, چشمان کر رہے ہیں. یہ ایسی نفیس چیز ہے کہ اس کی باریکی پتہ نہیں ہوتا, میں آج بنا صاحب کی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا, صاحب نے فرمایا خوشبو کیا ہے, بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا, ان کے ایک شیخ العزیز صاحب سے بڑے دم دراز طرح کے علاقے میں بھی اور مدرسے میں بھی, اور تو ایک دن میں نے کہا بڑے اور غیر مقلد ترتیب پر ہوئے ہوئے حدیث کا پڑھاتے ہوئے فین کی کمی کی وجہ سے اماموں کی تقلید ہوتی ہے, تقلید کو چھوڑ کر غیر مقلد تفسیر پر ہوئے ہوئے فین کی ساتھ جن کمی ہوتی ہے وہ غیر مقلد ہوتا ہے. پھر سے میں نے کہا ایک دن نے کہا کہ میں مدنی لاہوری صاحب سے بیٹھ ہوں, ان سے میں نے دورہ تفسیر کیا ہے. میں نے کہا ایک دن میں نے کہا کہ مودی صاحب سے پوچھ دینا شیخ الحدیث صاحب سے کہ نسبت کیسے کہتے ہیں, چلا کیسے پوچھا نے کہا نسبت کیسے کہتے ہیں, تو بڑا غور فکر نے کیا کیا, انہوں نے کہا بس اخلاص تو بھائی ڈاکٹر صاحب میں کہا چلو اہل علم تھا تو اس کا کچھ حساب اس نے بول لیا, کسے کہتے ہیں کچھ حساب اس نے بول لیا, ماشاء اللہ یہ ایسی اچھی بات ہو گئی. یہ تو ایک باریکی نفیس نہیں ہے, نفیس چیز ہے, اس بات اتنا گزرا ہوتا کیسے بتا سکتا ہے. کہہ دیے تھے بات کو کہنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اصلاح کیا ہے, بات آ گئی تھی ایسے بتا سکتے مجلس میں خوشبو کیا ہے, تو بہت ہی تعالیٰ حضرت مولانا صاحب ایک تو بہت پایا سوفی تصبیر کے مقام والے اس میں, دوسرا یہ ایک عربی کے پروفیسر رہے ہوئے جنہوں نے کچھ آدمیوں کو پی ایچ ڈی کرائے ہوئے, اتنی گہری نگاہ عربی زبان پر, آج کل ان کی آبیتی ہم شائع کر رہے ہیں اس میں رسالے میں غزالی میں, تو لوگ کہتے ہیں آپ کا رسالہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, لیکن جو مدارس سے جو خط آ رہے ہیں تو مدارس کے مہتمم مدارس کا اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ اس مضمون نے تمہاری عقل کو چکرا کر اور ہماری کتنی غلط فہمیاں درست ہوئی. تو فرمایا برفردار خوشبو کہتے ہیں عدم حرکت کو, حرکت نہ ہو. تو انہوں نے فرمایا نماز تو ساری حرکت ہی حرکت ہے, تو حرکت نہ ہو تو نماز کیسے ہو. پھر نے کہا کہ حرکت جو ہے, آدمی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکت شریعت نے مقرر کی ہے جس جگہ کے لیے, اس حرکت کے خلاف حرکت ہونا, یہ گویا وہ حرکت ہو گئی جو مقرر, جو حرکت مقرر ہے وہ حرکت اگر ہو تو وہ آدمی حرکت نہیں ہے, اور جب اس کے خلاف حرکت ہو تو یہ آدمی حرکت ہوا, گویا یہ اس عزم کا خشوع نہ ہوا ہے. آج نماز میں کھڑا ہوا تو اس کی نماز میں اگر اس کو ایسی خارش ہوئی کہ جو اس کی توجہ کو مختل کر رہی ہے, خلل ڈال رہی ہے اس میں, اس میں اس نے اگر حرکت کی اس میں, تو ورنہ اگر اس کے بغیر اس نے حرکت کی, آنکھوں کو ہلایا ادھر کیا ادھر کیا, تو قوموا للہ قانتین, اللہ کے آگے کھڑے رہو, مطلب اس میں یہ کہ آدمی حرکت ہو, حرکت بالکل نہ ہو. یہ مفتی رشید احمد صاحب تھے کراچی والے, ان کی بسے میں نماز پڑھتے کسی آدمی کی حرکت ہوتی نا تو اتنی ڈانٹ ٹپٹ کرتے کہ کس حرکت کی ہے. بڑے بڑے علماء حاجی مفتی صاحبان گئے ہوئے بہت دیکھتے آدمی حرکت, یا اللہ میں نے دل میں سوچا کہ حرکت تواضع کے ساتھ ہے, اور ہم نے سنا تھا کہ خوشبو دل کی چیز ہے. صاحب اللہ صاحب جو ہے وہ آدمی حرکت کو بیان کر رہے ہیں, دل میں کیا حرکتیں ہیں, قابلین قابلین ہوتے ہیں. کہا کہ دل کے ساتھ جو مقرر ہوئی ہے وہ سکون اطمینان اور توجہ کا لگے رہنا, لہذا دل میں آدمی حرکت ہو کر سکون کا آنا جو خوشبو کے لیے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز کی الفاظ مانی ہیں اس کے پیچھے جو دھیان ہیں ان پر توجہ لگی ہوئی ہے. اللہ کے دھیان کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, یہ کلام میں اللہ کو سنا رہا ہوں, یہ اس کے معنی ہیں, یہ اس کی کیفیات. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. ان سب کفار کے ساتھ اور سب گنہگاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جہنم کا, جس کے ساتھ دروازے ہیں, اور ہر گروہ کے لیے جو آج دروازے کی تقسیم ہو چکی ہے. او ہو, جب پڑھتا ہے امام اس کو اور بھی جب پکارا سنتے ہیں تو بال بال جلتا ہے. اور جہنم میں بھی سولناٹھی کو اور سوزش کو اس کو بدن محسوس کرنا شروع کرتا ہے. یہ اس کے پیچھے کا دھیان ہے. سارا کرایا تھا, میں نے نمونے کی ایک بات کہہ دی, میں جو بھی پڑھا جاتا ہے تو میں ایک نقشبندیہ خانقاہ میں گیا ہوا تھا, تو وہاں بزرگوں کے جو امام تھے مرید بھی تھے ان کے, نماز پڑھا رہے تھے, میں سورہ پڑھی علم نشراف پور, علم نشراف پڑھی, جب پڑھی جب اس پر آئے اور رفعنا لک ذکر, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی شان کو ہم نے بلند کیا, آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا, تو اس پر ان کو بچت ہو گیا, اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں کہتے جس پر یہ تصور کا مسئلہ ہے کہ جس پر حال تاری ہو جائے اور بچت رہے اس کو بار بار پڑھے, اگر حال تاری ہو گئے اسے پڑھا اس کی نماز ہی مقروض نہیں ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ ہے کیونکہ اس شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تارک علی شاہ صاحب تو پرنسپل صاحب ہیں نا, تو علماء کی فہرست سے ہی باہر ہے, پرنسپل تارک علی شاہ صاحب بھی عالم تھے کسی زبان میں, شاہ صاحب جو مدرسے والے آئے ہیں, ایک ان کا فقہ ہے سبحان اللہ, اور ایک فقہ جو ہے وہ احوال کے بعد بھی فقہ کا ایک بیان ہوتا ہے, جہاں کی پوری رائے بھی نہیں لکھے ہوئے, لکھے ہوئے غلب حال کو دائر لکھا ہے جی, بولی بدلا صاحب نہیں لکھے, تو اس کے بعد مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے. تو اس شاہ صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ دائر نے لکھا ہے تو وہ پھر مسئلہ شریعت کیسے ہو گیا, ہدایت اتنی پکی توبہ ہدایت اتنی پکی کتاب ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا اسلامی عربی اسلامی سارا لٹریچر سارا اسلامی مواد اگر ناپید ہو جائے تو میں لکھ سکتا ہوں اس کو, لیکن ہدایت جیسی کتاب نہیں لکھ سکتی. یہ ہمارے جو گرجا کا فتویٰ تھا اسے پریشانی ہوئی, میں مفتیوں کو رابطہ کر رہا ہوں, اب کہتے ہیں مجھے کتاب خراج لا کر ہمیں دو اور فلانی فلانی کتابیں لا کر دو تب ہم فتویٰ دے سکیں گے. کہ ڈاکٹر صاحب دا فتویٰ تو شکر بولے فلانے فلانے کتابوں نے مناؤ. تو میں نے کہا جی ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ سارے فتوے دائرے میں ہوتے ہیں, صرف نظر گیری نظر چاہیے ہوتی ہے, تو لہٰذا ہدایا کوئی رجوع کرو. تو ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا مفتی ہفتہ بالم آئے کہ نہیں آئے, نہیں موجود ہیں. میں نے کہا آپ ہدایا کوئی دیکھیں, ہدایا کو انہوں نے دیکھا, دیکھا تو با شامی سے زیادہ پکا فتوی ہدایا رہتا, کیونکہ شامی نے ہمارے فاروق رضی اللہ کے قول کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیا ہوا تھا, جو اگر کہ بہت پکی بات ہے. صحابہ اکرام کا قول جو ہے آثار صحابہ جو ہے کہ علیہ کی سنت دی سنت و خلفائے راشدین بہادرین, تمہارے لیے میری سنت لازمی ہے, میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے, صحابہ کی تشریح جو ہے تو اس کا درجہ دیا, جس کی طرح اس کا درجہ دی حدیث و سنت کی طرح ہے, لیکن ہدایہ نے حدیث کی بنیاد پر فتویٰ کیا ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول بھی اسی حدیث کی تشریح تھی, لیکن ہدایہ نے برائے راست حدیث کو حوالے کے ساتھ لیا ہوا. یعنی ایک اہل علم لوگ ان کی وجہ سے جو ہم نے سنی باتیں آ جاتی ہیں سامنے بیان کر لیتے ہیں, کبھی ٹھیک ہوتی ہیں کبھی غلط ہوتی ہیں. ہمارا کون سا ٹھیکہ ہے کہ غلطی نہیں کریں گے, جو غلطی کریں گے جس وقت کوئی آدمی بتا دے گا اسی وقت, کیونکہ ہمیں اپنی جہالت کا سمجھ کا اقرار ہے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ خیر وہ عفان میں پڑا تو پیچھے ایک جاتی آدمی میری طرح کھڑا تھا, اس کا خیال ہوا کہ قاری صاحب بھول گیا ہے, پتہ دینا چاہا پیچھے سے. تو عرض یہ ہے کہ وہ دھیان ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں, تو جو کلام پڑھا جائے اس کے الفاظ ہیں, تو الفاظ کے پیچھے معنی ہے, پھر معنی کے پیچھے ایک حال اور کیفیت ہے. جس بات سالک کامل ہوتا ہے تو اس کو تجوید کے جو اصول ہیں وہ بے تکلف ادا ہوتے ہیں, اس کی طرف کو دھیان کرنا نہیں پڑتا. احمداد صاحب کو تلاوت میں بٹھاتے ہیں, اس سے پہلے جب کہا پڑھا اس نے کلکلا کیا ہی نہیں, اس کی کون سی ضرورت پڑی تھی اس نے؟ لقد خلقنا سے پڑھا, اس نے کہا پڑھ گیا کلکلا ہی نہیں کیا. پھر جب دوسری دفعہ اس نے پڑھا تو اس نے کلکلا کیا. اب اس کو چاہیے کہ یہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ فارغ کر کے روزانہ میرے پاس آئے 5-5 منٹ کے لیے, تاکہ تجوید تو مکمل کرے اپنے اپنی دیر کے پیچھے چمٹا اس لگے ہوا کرنے. اتنے صاحب نماز پر نمازیں پڑی ہوئی ہیں, تجوید کے بغیر تلاوت کر رہے ہو, اس سے جو اجر کی کمی آئی ہے اور نقصان ہوا ہے, وہ تو ساری دنیا کے انبار اگر جمع کیے جائیں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے. اس نقصان کو برداشت کر کے اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہو. ہمارے ہندوستان سے بزرگ آئے اور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ایک بہت پائے کہ شیخ العزیز صاحب نے نماز پڑھی, اتنی ڈانٹ ڈپٹ کی میں تجوید پر, شیخ العزیز بن جاتے ہیں تجوید نہیں آتی ہے, کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے ہیں. اللہ نے ان کو مقام اور پایا یہ دیا ہوا تھا, ان کا کوئی بول نہیں سکتا, پر نہیں مار سکتا. تمہارے برفردار نے نماز پڑھی کہ دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے, ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. میں نے کہا وہ تو اتنی بڑی ہستی ہیں, عبادت خدا بزرگ کی سر مسلم, ہم نے تو اس دور کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے آگے بادشاہوں پر لرزہ طاری ہو سکتا. اے ڈاکٹر سیار صاحب, تا کا جرگہ یاد ہے کنے وڑے والا کیا ملک میرا پیدو ہوا گزے کہ رفیدو ہوا تھا کہ سیار صاحب کی بات جو دے بسی کے پاس ملکی پتہ ملے گی فقیری پتہ ملے گی. ایک ہی تو سیار صاحب کا واقعہ سنایا یاد آ گیا، کیسر صاحب کا واقعہ سنایا، اس نے سنایا. علی صاحب ترنگی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرا رہے تھے، اس میں جان کا خرچہ، مال کا خرچہ، پٹھانوں پر اتنی سخت آزمائش آئی ہوئی تھی، خرچہ اپنا ہو رہا ہے، سارے وسائل معیشت کے لگ رہے ہیں، وہ لڑ بھی رہے ہیں. ایک علاقے کا خان تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، بڑا تنگ، اتنے چندے بھیجے، اتنے پیسے بھیجے، آدمی بھیج رہے ہیں، دگا ملا نخلاص ہے، ددی جہاد نخلاص ہے. نہ کہا میں اس کے پاس جا کر سے میں بات کروں. تو بدن میں کمزور تھے، اتنے مضبوط بدن کا، اتنا بڑا جرنیل، لیکن بدن بھی جہاز سے نہیں سمجھ. تو کہتے بچے بیٹھے ہوئے تھے خان کیا سے کہا تھا برابر ہوں مائنا جی. تو جب صاحب نے گیا تو اس طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ فلانیا جہاد تک خان دے نہیں نکلی، بس سارا اس کا دبدبہ خانی ہو جو لڑنے کے لیے گیا تھا سارا پھول مار گیا، اپنے آپ کو نہیں سنا سکتے. حیبت حاکاس نیاز خلق نیز، حیبت نیاز صاحب ذلت نیز. یہ گدری والے کی حیبت نہیں ہے، یہ حیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے جو اللہ والے پر ظاہر ہوتا ہے، جس کے آگے بادشاہ نہیں ہے، ان پر لرزہ اور ان پر کب کبھی تاج. سنجشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب خارش ہوئی تو ان کا خیال ہوا کہ گدڑی بیری میں کہیں جوں آ گئی. تو اپنے خادم کو دی کہ باہر اس کو دیکھو، اس کو تلاش کرو کہ جوں تو نہیں آ گئی. وہ باہر اس کو جوں تلاش کرنے کے لیے بیٹھا تو دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کو بجایا تھا، تو بجایا ادھر کو اس کو اس کے آواز سے توڑے ہوئے. اچھا کیا بات؟ کون سے کیا؟ بادشاہ جہانگیر آ گیا ہے. بادشاہ جہانگیر تخت سے نکل کر لونگڑے ملاقات ہوا، کیوں کہ کبھی دربار کو نہیں جائے گا، جہانگیر آ گیا ہے. او ہو، میرا خیال تھا کوئی بڑی جھون نکل آئی ہے، تو اثر ہی نہیں ہو رہا. بادشاہ قیامت کا کوئی اثر نہیں. خیر پہلے دور کے تھے، یہ جہاں تاج محل آگرہ ہے نا، اس کے پاس فتح پور سیکری ہے. فتح پور سیکری کے مزار پر میں حاضر ہوا ہوں، اس کا واقعہ میں نے مرد درویش میں لکھا ہوا تھا. جس وقت اکبر بادشاہ نے دین الہی نافذ کیا ہوا تھا، عین اس وقت میں بھی یہ ترین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدگی میں تھا، اور انہوں نے کہا ہوا تھا، اسے کہا ہوا تھا کہ تیرے نو وزیروں میں سے ایک وزیر میرا مرید ہو گیا، مولا تو فیضہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ان سے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کرے تو اپنے دربار میں اپنے آپ کو ٹکائے رکھنا، جمائے رکھنا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ بیربل اور توڑربل اس سے اعلان نہ کروا کے کہ میں کافر ہوں، کیونکہ اس سے اعلان کرا دیا کہ میں کافر ہوں تو پھر سارے اہل ہند پر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر مسلح ہو کر اس کے خلاف لڑے. ہاں جی، تو آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس کے کردار کو تابل کریں، اس کے کردار کو گرائیں، کیونکہ اس وقت اسلامی مملکت کا آدمی اس کی شریعت کے خلاف ورزیاں اس حد تک بڑھ جائیں کہ بڑھتے بڑھتے آخر میں اس بات کا اعلان کر دے کہ میں کافر ہوں یا ہندو ہوں، تو اسی وقت سب کے اوپر جو ہے تو پھر مسلح جدوجہد ہے وہ فرض عین ہو جاتی ہے. مولوی عبداللہ صاحب جا کے مدرسے میں تحقیقات کرتا رہے گا کہ میں جملہ فرزین بول دیا، یہ فرزین ہے، فرض کفایا ہے، اس کی شرائط ہیں یا کیا ہیں، معلوم کرے گا پھر ان شاء اللہ. ہماری زبان پر یہی بات آئی. سارے وہ ہندوستان سے لے کے وہ کابل تک اس جگہ کا فرمان ہوا، اور ایک گزری فوج فقیر کے آگے تو اس کی عید نہیں. خیر یہ حل کیا کر رہے تھے، کیسے اپنے درمیان میں واقعات آ گئے، ان کی بڑی تاثیریں آتی ہیں، تو ہو گیا نا گزر گیا. جی اصلاح کیا ہے؟ اس کے بعد مضمون تھا خوشو کا، نہیں خوشو کا. تو دل کا جب دھیان ذات، دل کا جب دھیان اللہ کی ذات پر جمے اور ادھر کے خیالات میں نہ آئے اور معنی اور چیزوں کے احتیاط اس پر لگ رہا ہے، آپ یہ اس کو خوشی ہو گیا. اب میں نے پوچھا کہ خوشو جو خوشو کے ساتھ خوشو بھی لفظ ہوتا ہے کیا؟ تو اس وقت تھوڑے سے رکے تو میرے دل میں وسوسہ آیا کہ ان کو خوشبو کا معنی نہیں آتا ہے. وسوسہ آیا شیطان وسوسہ ہر کسی کو ڈال سکتے ہیں. تو ان نے فوراً ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کو خوشبو کا معنی نہیں آتا ہے. تو بزرگوں پر بات آگاہ ہو جاتی ہے. تو میں فرمایا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی جی کے بارے دن میں بسپت آیا تھا اس وقت تو کہہ دیا. کئی سب نے کہا کہ خوشبو تو دھیان کے جمنے کو اور دھیان کی محبیت کو کہتے ہیں, اور خوشبو پھر دل کا چوٹ پھوٹ جانا, زخمی ہو جانا. جی رمجن کی ضرورت ہے. جب یہ دونوں کیفیتیں دھیان کا جمنا, آدر کا ٹوٹا پھوٹا ہو جانا, یہ سب دونوں جب حاصل ہوتی ہیں تو پھر جو ہے تو وہ پڑی ہوئی نماز جو تو جدا ہوتی. امداد صاحب نے تجوید نہیں سیکھی. کتنا عرصہ نمازیں بغیر تجوید کی چلی گئی. اس نقصان کو ایک حال سے پورا کرے گا تو ساری دنیا کو کمال ہے. اس نقصان کا ذلا تو نہیں ہو سکتا ہے. کیا رہی یہ تھی کہ یہ تو کاملین محققین صوفیہ بات طے کو پہنچتے ہیں اور راز کو پاتے ہیں. تو آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصلاح جو ہے وہ کیا ہے, یہ ڈیفائن جب صحیح نہ ہو تو آدمی کے کام سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اور میں نیکی پر پڑھوں گناہ سے رکوں گی کیا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ اصلاح جو ہے وہ کہتے ہیں دل میں خواہ کیسے ہی خیالات, کیسے ہی وسوسے, کیسے ہی جلسے, کیسے ہی ارادے آ رہے ہوں, لیکن آدمی اس بات پر قادر ہو کہ اپنے آپ کو فرض واجب احکامات کو ادا کرنے پر اس کو لگا سکے. اور کیسے ہی خراب جذبات دل میں کیوں نہ آ رہے ہوں, اس بات پر قادر ہو کہ گناہ سے اپنے آپ کو روک سکے عمل و ارادہ. باقی دل کا یہ حال ایسے ہو کہ خباتیں زائل ہو جائیں اور دل دھیان الہی میں محو ہو جائے اور ہر وقت یہ بات ہو جائے. یہ ہر وقت ہر کسی کو یہ نہیں ہوتا ہے, کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے. بس گناہ سے رکنے پر قادر ہو جانا, نیکی پر جمنے پر قادر ہو جانا, قادر میں جو بھی گزر رہا ہو, اصلاح کا فرض درجہ, فرض واجب درجہ یہی. آج ایک محترمہ ملنے کے لیے آئی, انہوں نے ان کا بیعت کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا ہمیں اہل حدیث خاندان سے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو کسی بزرگ سے بیعت ہوئی تو اس کو بہت اعمال کی توفیق ہوگی اور میرا بڑا جذبہ ہے لیکن میری توفیق نہیں ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہوا کہ ہمارے اہل حدیث جو کہتے ہیں کہ بیعت پیری مرید جو ہے یہ کچھ فضول, نعوذ باللہ, فضول چیز ہے, یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ میں نے عملی طور پر دیکھ لیا. پھر میں سوچ رہے کہ مجھے یہ بات کیسے حاصل ہوا, کہ ہماری کلاس والے طلباء نے بتایا, ہمارا بتایا, سکتی میں پنڈی سے سفر کر کے یہاں آئی. بہت میں نے کہا آپ کے ان قدموں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ مجھے اتنی طلب ہوئی, پھر آپ نے سفر کیا اور آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی, تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اور قرآن پاک میں جو بیعت کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے, بیعت اصلاح اور بیعت تقویٰ کے بارے میں. ایک تو بیعت ایمان ہے نا, عام طور پر اچھا یہ سمجھا لو کہتے کہ حضور جو بیعت فرمایا کرتے تھے تو اس مسلمان کرنے کے لیے کرتے تھے, وہ تو بیعت ایمان تھی. یہ جو آیت میں نے پڑھی, یا نبی اذا جاءکم المنافقون بعد یہ کہا لا اللہ یشرک باللہ شیئا ولا یسرکنا ولا یسرینا ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین بہتانا ولا یاتین بہتانا ولا یاتین بہتانا فبا یہ ہن واستغفر لہن اللہ. کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں بیعت کرنے کی, مسلمان عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ وہ شرک نہیں کریں گی, وہ زنا نہیں کریں گی, اولاد کو قتل نہیں کریں گی, وہ بہتان نہیں باندھیں گی, اور کیا چیز تھی جی ڈاکٹر سیار صاحب؟ جی اچھا, بہتان نہیں باندھیں گی. فبا یہ ہن, ان کو بیعت کریں. واستغفر لہن اللہ, ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی, ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر لهم اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہ وہ لوگ جن نے کہ یہ ظلم اپنی جانوں کا, جانوں پر ظلم کیا کیا, جان پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے. اس لیے کہا گیا ان شرک الظلم العظیم, سب سے بڑا گناہ پر انسانیت کا جو ہے وہ شرک ہے. اس لیے کہا یہ ظلم عظیم ہے. تو والا وہ نمے ظلم مرض ہوں, جب نے آپ پر ظلم کیا, ظلم کیا ہے, گناہ میں مبتلا ہوئے, لیکن ان کو اس کا آگاہی ہو گئی, ان کا احساس ہو گیا اور میں چاہا کہ ان گناہوں کی گرداب سے ہم نکلیں. اور یہ آیت کا شان نزول جو ہے وہ خاص ایک شادی کے بارے میں ہے کہ اپنی کسی خطا کے بدلے میں. یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا ڈاکٹر صاحب, جی وہ کیسے ہے اگر آپ کو یاد ہو تو بتاؤ نا. ہاں بالکل, یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اس کے تحت انہوں نے اپنے اوپر کوئی بہت سختی صحابی نے لگا دی گناہ کے معاف ہونے کے لیے, تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بس اتنی بات تھی جب یہ لازم ہو گئے تھے کہ آپ کے پاس آتے. یا عام اصول یہ ہے کہ اپنی جگہ پر اگر استغفار کریں تو عام اصول ہے معاف ہو جاتا ہے گناہ. اس وقت آدمی نازم ہوا تو بتایا ہوا اللہ گناہ معاف کر دے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے جاؤ کا فاستغفر لهم اللہ واستغفر لهم الرسول, یہ آتا تیرے پاس, یہ کرتا توبہ اللہ کے حضور اور پھر اللہ کا نبی اس کے لیے مانتا استغفار. تو میں پہلے ایک بات تو ڈیفائن ہوگی نا, استغفار کسے کہتے ہیں. دوسری بات کو میں عرض کر رہا ہوں, حاصل کرنے کا طریقہ. حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے اصلاحی نظام میں داخل ہو کر کسی کے مشورے اور نگرانی میں کوشش شروع کر دینا. تصور کے سلاسل اور بیعت کے سلاسل یہی چیز ہیں. یہ اس کو کہا گیا کہ استغفار کرتا اور آتا, پہلی بات آتا, جس میں کہ آدمی طلب لے کر بیعت کے لیے آتا ہے. پھر آدمی نازم ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں پر نازم ہو رہا ہوں جو مجھ سے ہوئے. اس لیے مسئلہ ہے اس آدمی نے گناہ کیا اور اس گناہ کا چرچا کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا, اس سے دگنا گناہ کیا. ایک دفعہ میں یہ سنکالے کے طالب رسل کے پاس سے گزر رہا ہوں, تو زمانے میں سب سے بڑی فضولیت فلم میں ہوتی تھی, باقی چیزیں نہیں آئی ہوئی تھی. تو ایک طالب علم باعث اندر والے کو کہتا ہے کہ فلم تو وضو کرنا, تو انہوں نے کہا میں وقت دن وغیرہ سارا مقرر کر لیا, تو کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں. پہلے تو مجھے سگنل ہوا کہ انشاءاللہ کے طرف سے زبان سے ادا ہوا ہو گیا ہے, اب یہ دونوں نہیں جا سکیں گے. جملے کی تاثیر کہہ رہے ہیں. برخدار مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ گناہ کرنے کے حالات ہی ہو گئے تو اس کو اکیلے کرتے ہوئے کسی کو ساتھ شامل نہ کرے آدمی, دوسرے کو ترغیب نہ دے, دوسرے کو شامل نہ کرے, تو یہ بھی ایک طرح کی نیکی پر یہ آدمی بھی ہو گیا. اور یہ تو فضا بنائی ترغیب کی اور دوسرے کا ساتھی بنایا, یہ آدمی تو بہت سا خطرے میں ہے. ایسے آدمیوں کے بس میں بیٹھے ہوئے دیکھو تو سفر نہ کرو, ہر آن ہر گھڑی خطرے میں ہوتا ہے. جو برائی کی ترغیب دے کر دوسرے کو تیار کر رہا ہو, ایک درجہ نیکی گئی, جس آدمی گناہ کرے اس کا چرچا نہ کرے, یہ دوہرا گناہ ہوا. لیکن جہاں آدمی کے اصلاح کا تعلق ہے وہاں اپنے گناہ کا بتانا اس کو جائز رکھا چاہیے. یہ برائے اصلاح اور برائے مشورہ ہے. آگے کہ یہ آپ کے پاس آئیں طلب لے کر آتا ہے تو بتایا ہوتا ہے, تو اس کے گناہ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس استغفر لهم الرسول, کہ اللہ کا رسول جو ہے اس کے لیے استغفار کرتا. اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد آپ جو آپ کے طرف سے چلے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں, آپ وہ اس کے مصداق اور قائم مقام ہوں گے. اور جب اس کی استغفار, جہاں یہ بیعت اور استغفار اور اس کا داخلہ اور آئندہ کے لیے ارادہ, جب ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آدمی کو پٹڑی پر ڈال دیتی ہے. اصلاح کی ترتیب اور پٹڑی پر ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میں ایک خاص ورد ہے اس کی اجازت مجھے شاہ منصور کے بزرگ ہیں شیخ شمس العدی صاحب ان سے تھی. اجازت مجھے ہوئی, آتا گیا میں اس کو پڑھتا گیا, بڑے فوائد ہوئے اس کے. آخر کے فوائد تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, ہم دنیا دار لوگ, دنیا کے تو بہت فوائد سچ بات دنیا دار لوگ ہیں. کوئی بھی آتا ہے تو کہتے ہیں بس سنگر آ گئے دو ملاقات پر آ گئے ہوں بہتر پھر جو ہے تو سنگر آ گئے بس دن خبر آ جاتا شیخر مزاشا مجھے پتا ہوتا ہے تے تجر پر آ گئے بات تو دیا کار پہ آ گئے دنیا دار لوگ اسی مسئلے کے لیے آئے ہوئے تھے. کیا وہ اجازت مجھے ہوئی, اس کا میں پڑھتا رہا اور بوجھ ہے صحت کی خرابی اور اختلاط, اختلاط ہمارا بہت ہوتا ہے. کامرین صوفیہ جو ہیں وہ اختلاط سے بہت پرہیز کرتے ہیں اور ہم ایسے ماحول میں جکڑے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ ملنا ملنا. ایک آدمی سلیمان خیل گاؤں ہے, اس کا ایک آدمی مجھ سے بیٹھ کر سادہ سا دیہاتی لڑکا ہے تو بڑے خوشو خوشو سے ذکر اذکار کر رہا ہے, ہمارے پاس رہ بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سادگی کی وجہ سے باقی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو باقی سب نے اس کو کہا کہ دیکھو راشا تو تیرا مجھے چوئے تو کیا ہوئی تو خبر ہے تو لز بے پردہ خواب جان روکڑے جنہیں گورنمنٹ کے نام سے تو لز دیر تو بیٹھ چوئے کیسے بیٹھ ہوئے ہو. تو اس نے کہا چلو ضرورت نہیں پارا بتا اسے دیکھ لیجیے تو نے کہا بری تو ایسا ہونا چاہیے, بری ایسا ہونا چاہیے جس کو اتنے اعتقاد ہو, اتنا اعتقاد ہو. سبحان اللہ, پشتوں کے جو باورا ہے نا یہ پیر خاص سے ماں تھا بس رہے ہیں بڑا زبردست باورا جی پیر خاص سے مریض بس ہے مریض کا اعتقاد ہوتا ہے بزرگ سے بڑے واقعات دیکھے چاہیے. دو واقعات آپ کو سنا دوں کہ ایک واقعہ سے ایک بزرگ وفات پا گئے, ان کا بیٹا شرابی کے بعد اور ایک آدمی گیا وہاں پر کہ وہ بزرگوں کی وفات ہوگی میں اصلاح اثر نہ کر سکا ان کے بیٹے سے جا کر مرید ہو جاؤں. یہ جب گیا اس نے دروازے پر دستک دی تو اس نے شراب کے لیے اپنے ایک نوکر کو بھیجا ہوا تھا کیونکہ شکرانہ سے بڑی مزداری ہو گئی, اپنے نوکر کو بھیجا ہوا تھا اس کا نام تھا جو اس کا نام تھا وہ جو مرید نکلا تھا سر وہ نام تھا. اس نے دستک دی ان نے اندر سے آواز دی عبد الرحمان تو اب آئے تھے کامل بزرگ ہیں. جب دروازہ کھولا تو یہ بڑا کھڑی ہے اور کہا کہ عبد الرحمان آ گیا ہے تو اسے کہا کیسے آیا نکال رہا تھا میں تو آپ کے والد صاحب کو مریض صاحب میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. اور اس نے کہا بھائی میں آپ کچھ بھی کہیں مجھے پتہ ہے آپ کو تو نہیں پتہ ہے میں تو پتہ سب سے پتہ لگی ہے. اس نے کہا اسے جان سنانی چاہیے پیس آدمی آ رہا ہے شراب کی بوتلیں اٹھائی گئی جب اس کو دیکھے گا تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا خواب لانے دے کہ تم باغ جائے گا بس پالا ہے تمہارا دل اس کا لا کے خدمت کو جان چھوٹے اس سے تو اپنی گدال بیٹھنے لگا چلا گیا بس وہاں جس نے باغ کی خدمت شروع کر. وہ وقت جب درمان پیچھے سے آ گیا اپنا دیے ہوئے سامان ہے تو 12 سال سے خدمت کی اخلاص کے ساتھ 12 سال بعد اس علاقے کے بہت کامل بزرگ کی جو وفات ہونے لگی تو سارے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے مونچھوں پر تاؤ دے رہے تھے کہ میرا نام کہ خیر ہی گدے اور ماتا میں لگے گی ماتا میں لگے گی. تو اس کو کہا کہ فلانے باغ کا جو مالی ہے میری نسبت اس کو ملے گی کیونکہ اس نے ایسے اخلاص کے ساتھ خدمت کی اتنا مجاہدہ کیا اس نے کہ وہ قبول ہو گئے. یہ بڑا عجیب محاورہ ہے پشتو پیر خاص سے مرید تبست ہیں سبحان اللہ. تو ایک ہی بات تھی اعتقاد ہوتا ہے مرید اعتقاد کا مجاہدہ کی کوشش. ہاں یہ یہ یہ بات ہے شاذ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا اخلاص بھی کسی کو ہوتا ہے کسی کی دینی معلومات بھی درست ہیں اور اس کے بزرگوں سے کچھ مجاہدات اعمال بھی سیکھ لیے تھے کر نہیں سکا تھا اور اس نے خوش اعتقادی کے ساتھ اس کو کام کو شروع کیا. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا تذکرہ ہی نہیں ہے کتابوں میں. ثاقب صاحب ہے تذکرہ جی نہیں اور وہ جو ترتیب تھی یہ میں نے جو اصلاح نوٹ پہ لکھا وہ تکمیلی ترتیب سیکھ لی, کر نہیں سکا اس وقت. پھر جب جا کر مجاہدے میں رہے, وہ جو ان کا چار سال چھ سال کا مجاہدہ تھا, تو اس میں اللہ نے باطن کو روشن کر دی. اتنی بڑی شخصیت ہے دنیا اسلام کی, اور ان کے شیعہ کے بارے میں پتہ نہیں کہ کون تھا. وہ اتنی کتابوں نے لکھی ہیں اس میں حوالہ ہی نہیں لکھے ہوئے. اذان کا وقت ہو گیا جی, اذان دے دیں جی. عالمگیر صاحب اذان دے دیں پھر بات مکمل کر کے. اٹھنا نہیں ہے, یہ بات مکمل کر کے آپ کو اس کا وقت دیں گے, وضو کا وقت دیں گے. کیا بات عرب سے جی, جیسے آدمی داخلہ لے لیتے ہیں میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ کالج میں, تو آپ جب یہ چلتا ہے اس نظم و ضبط کے مطابق, تو کرتے کرتے کتنا پیسے آتا ہے طالب علم, آتا جاتا ہو کچھ نہ کچھ کا تعلق ہو, تو آخر ڈگری لے ہی لیتا ہے, وہ بھی لے ہی لیتا ہے. ہاں جی, ڈگری اس کی ہو ہی جاتی ہے. اس نے ایک شادی کا کارڈ لے کر ایک بار گزارا کیا, تو ایک اس نے کہا میں نے والد صاحب سے کہا تھا کس کے لیے, تو کارڈ ضرور لے جانا ہوگا. تو میں نے کہا والد صاحب کے تو بورڈ میں بڑے تعلقات تھے, میڈیکل کالج تو پہنچا دیا تھا, پھر یہاں گھسیٹتے پیچھے لاتے مارتے جا کے گھسیٹتے ہوئے تو میں نکالا ہم نے. تو میں نے کہا ڈانس یہ تم بھی کر رہے ہو, کچھ دس بارہ باتیں پندرہ بیس باتیں آپ نے بھی سیکھ لی ہیں, تو موٹی موٹی بات میں تو ڈاکٹری ویل گران ہی کیا کال آسان. تو بدلی تعالیٰ جو آدمی آ جائے سلاسل بحث میں اور چلنا شروع کر دے. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھ ہو گئے سلسلے میں, تو ان کو کہیں گئے تو ان کو کچھ ساتھی ٹکر گئے. کچھ ساتھی ہمارے تھے بیان مین کرنے والے, اٹھا کر کے سور سے بیچ ہوا ہے, ایک ایک پیسے لے کے جھگڑتا رہتا ہے, اور سے تو بیچ ہوا کہ پیسے میں ایک ایک پیسے کے لیے جھگڑتا رہتا دکان بدل جگہ سے جھگڑا آپ کہیں گے تو جب انہیں شیر جیسے چل رہا ہے, وہ ایک پہلے پیسہ جب حساب کر میں وصول کر لیتا ہوں, پھر کہتا ہوں میں آپ کو دس روپے دے دوں گا, لیکن یہ پیسہ اس کا میرے کرنا پڑے, کیونکہ شریر کے مسئلے ہیں, بے و شرا کے مسئلے ہیں, اور اس کو جو ہے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. خیر, وہ ایک دفعہ ایک دوسرے ساتھی آئے تو ان سے میں نے کہا جو آدمی بیٹھ ہو جائے اور نہ آتا جاتا کچھ بھی نہ, صرف دل میں کیا خیال باقی رہ جائے کہ میں نہیں بیٹھ, اس کو بھی سلسلے کی دعائیں اور اجتماعی اعمال جو ہوتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے. پھر بات پھر اسے دل میں نیت کی. اللہ نے دو چار دفعہ حمد رب کی توفیق عطا فرمائی, اللہ نے پوری زندگی بدلی. اور ایک اس بات سے ڈر ہوئے کہ دینی زندگی سخت زندگی ہے, اس کا لطف جو ہے وہ آپ کی ساری قباحتوں اور ساری بیتوں کا پن جتنی جگہوں پر نکل رہے ہیں اس پہ جو لطف مزہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ مزہ ہے. تعلق محلہ کا تو وہ مزہ ہے کہ جب مفتی شفیع صاحب, مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹی گئی, کاٹنے والا سرجن تھا کرنل امیر الدین, اور دوسرے کا کیپٹن کیا نام تھا ان سلجر جو کرنل تھا وہ بھی مرید تھا. انہوں نے کہا مجھے نشے کے بغیر لوگ ہیں, نام یاد ہے آپ کو؟ سنجر ایک, اور وہ تو بابا سرجری گزرا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا. اس میں ایک کرنل امیر الدین تھے, دوسرے کرنل کبھی یاد آئے پھر بتاؤں گا آپ. کرنل صاحب نے کہا کہ میں نے نبض پر آ سکا کہ کسی وقت تک ان کو خدا نہ خاصتا, کیونکہ اتنے درد سے تو آدمی کی جان موت کا خطرہ ہوتا ہے. ڈسکشن ہے نا کہ انستھیزیا کین لیڈ ٹو کارڈیک اریسٹ اینڈ ڈیتھ. انستھیزیا سے, نشے سے دل کا رکنا اور موت ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایکسٹریم پین کے ڈاکٹر لیڈ ٹو کارڈیک اریسٹ اینڈ ڈیتھ, تو لہٰذا دونوں برابر کی جگہ باہر ہیں جب نشے کو اختیار کرتے ہیں. درد ہے دل کا رکنا اور موت واقع نہ ہو سکتی. ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی, کوئی نبض فرق نہیں آیا. بعد میں سید سلمان رضی رحمۃ اللہ نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا اس پر جو سواب ملنے والا تھا اس جہاد میں میں نے محبیت اختیار کی. اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی سے اس تکلیف پر جو مجھے سواب ملنا ہے اس جہاد میں میں ہوا بس روح متل اور آواز متل جب صحت میں دیکھا ہے, جب صحت میں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھایا ہے. ایک سمن میں یہ بات عرض کی تھی. ہاں آپ فرض کر رہا تھا جس زندگی جس کباب میں تو چل رہا ہے اور جس گندگی کو گھوم کو تو کھا رہا ہے اور جس میں تجھے مزہ آ رہا ہے, وہ مزہ جو ہے وہ روحانیت کی راہ کے مزوں کے سامنے جب آئے تو تو خود گائے کرنے گو کھاتا. جب اس نے جو اللہ تبارک جو رہنائیاں جو خوشنمائیاں اور جو کشیت میں رکھی ہیں, ایسے ہی تو لوگوں نے بادشاہوں پر لات مار کے فقیری کو گزڑی کو نہیں لیا ہے. ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب گرمی میں نے گزارنے کی نیت کی ہے ایک مسجد میں, تو مسجد کے خادم نے مجھے گھسیٹا اور سیڑھیوں سے مجھے گرایا, اور جب اس گرتے ہوئے اس وقت جو احوال مجھے روحانیت کے مجھ پر کھلے تو اس پر پھر بادشاہ کی بادشاہتیں قربان ہو سکتی. اتنا لطف آیا تھا. کیسا بھوک لگی ہے تو روزی کا ٹکڑا مانگا اللہ تبارک تعالیٰ سے. بس میں بیٹھا ہوا تھا, آدمی داخل ہوا, علاقے کا بڑا رئیس داخل ہوا, اس نے دیکھا کہ وہ بکھرے ہوئے بال گزری پہنچے بیٹھا ہوا ہے, سیدھا آیا اور ملا. تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا اس علاقے کی جو آپ کی جائیداد ہے میں اس کا نگران ہوں آپ کی طرف سے. انہوں نے کہا یا اللہ میں تو ایک روٹی مانگی تھی علاقے کی جائیداد اور علاقے کی جائیداد کا مالک تو نہیں مانگا. انہوں نے کہا اچھا وہ آپ ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ بھی آزاد ہو گئے, غلامی سے آزاد ہو گئے, جائیداد بھی آپ کا صدقہ ہو گئی اس کا ساتھ کیا. تجھے کیا پتہ ہے اس میں کیا راز ہے؟ اس لیے ابھی ہمارا ایک آپ صلاح الدین کا ختم ہے, ان کے پڑھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے. بعض اوقات بند والوں کے آگے میں اس کو بیان کرتا ہوں, یہ پھر اعتراض بھی کیا کرتے ہیں کہ شکر اللہ کا کہ مولانا حسین المدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکتوبات شیخ اسلام کی آخری صفحے پر یہ عمل ایسے ہی لکھے ہوئے جیسے میں بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ ہے وضو کرتے ہیں تو کر لیں, پھر نماز پڑھی ہوگی صبح کے بعد پھر بیان ہو جائے گی, تو اتنی آسان بات نہیں. تھوڑی دیر میں اس کو ادا کر دیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آ کر چھو کر چلے جاتے ہیں.